Otaczają mnie każdego dnia tak samo jak powietrze. Gdy nie idzie mi najlepiej, wtedy kiedy dni mam lepsze. Kiedy przemieszczam się latem w miejskim skwarze. Gdy zapominam się lub coś z kieliszkiem przy barze. Kiedy spoglądam na szyby ściekające deszczem. Wtedy gdy na scenie zajmuję się mikrofonu testem. Kiedy budzę się o świcie, wciąż jeszcze zaspany. Kiedy w półśnie układam na dzień kolejne plany. W słuchawkach i głośnikach, na fali i w eterze. Ciche i głośne są wokół w atmosferze. Dźwięki i nuty, kompozycje i melodie. Muzyka każdą chwilę życia przenika. Czasem decyduję jaka, czasem nie mam na to wpływu. Czasem nie przykładam wagi do kolejnych jej motywów. Czasem zdarza się taka, mająca dla mnie znaczenie szczególne. Nazywam ją muzycznym wspomnieniem. To ja. Ty może nazywasz je inaczej. Kompozycje niosące ze sobą wiele znaczeń. Emocje uchwycone w sieci pięciolinii. Brzmienia będące wyjątkowo bliskimi. Wiesz o czym mówię, tego jestem pewien. Muszą być melodie działające tak na ciebie. Wychwytujesz je bezbłędnie z innych dźwięków tłumu. Słyszysz nawet ciche, mimo zakłóceń i szumów. Są czyste i donośne, w hałasu chaosie. Poznajesz je po nutach albo wokalisty głosie. Zatrzymujesz się nawet, gdy ze światem jesteś w pędzie. To co minęło widzisz, jakbyś podziwiał zdjęcie. Wydarzenia wokół ciebie stają się zamazane. Zastępują je przeżycia, w pamięci zapisane. Wydobyte przez obudzone dźwiękami skojarzenia. Tak się zaczynają muzyczne wspomnienia. Ścieżka dźwiękowa twojego życia sceny przyszłości splecone z nią jak len. To co przypomina widoki i uczucia. To co puszczał kumpel, kiedy poczułeś puch w płucach. To co nuciła mama, gdy dla ciebie piekła keks. To co słyszałeś za ścianą, gdy poznałeś seks. To co było przebojem tego szczególnego lata. Gdy udawało się wszystko, byłeś na szczycie świata. To co miałeś na słuchawkach, gdy ujrzałeś jej sukienkę. To do czego tańczyliście, wiesz waszą piosenkę. To co leciało na fali, kiedy powiedziała stop. I ten top, dzięki niemu poznałeś hip-hop. Ludzie, zdarzenia, lokacje, zapamiętane dźwiękiem. Namiętności i przeżycia, powiązane taktów pękiem. Chociaż są tak odległe, ich moc się nie zmienia. Taka drzemie siła w muzycznych wspomnieniach.